Za jedyne 99 z kodem rabatowym taniej aż o 130 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 sierpnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Zero Tolerancji dla Marnowania Pieniędzy z KPO, mówi szef rządu. Na Podhalu dziś i jutro lepiej zrezygnować z samochodu, radzą policjanci, chodzi o Tour de Pologne. Stadion Barcelony zostanie wkrótce otwarty, ale częściowo. Zero tolerancji dla marnowania pieniędzy z KPO, zapowiada premier Donald Tusk. Pytany o informacje z ostatnich godzin, że właściciele firm z branży hotelarskiej i gastronomicznej ze środków europejskich mieli kupować jachty, ekspresy do kawy, saundy i maszyny do lodów, zapewnił, że sprawa zostanie dokładnie zbadana. Jak mówił, rozmawiał na ten temat z ministrą funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, odpowiedzialną za realizację KPO. Dowiedziałem się, że o nieprawidłowościach, czy możliwych nieprawidłowościach, albo niechlujności, czy właśnie głupio czasami rozdawanych środkach. Ministerstwo pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz wiedziało już od pewnego czasu. Przeprowadzana jest kontrola w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za te mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarsko-restauracyjno-cateringową. Premier podkreślił, że zdecydowana większość pieniędzy z KPO jest wykorzystywana z korzyścią dla polskiej gospodarki. Na Podhalu dziś i jutro lepiej zrezygnować z samochodu z powodu trasy Tour de Pologne. Na kierowców zmierzających pod Tatry czekają utrudnienia. Pierwsi kolarze pojawią się w Małopolsce i na Podhalu po południu, mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Zamknięcia dróg mogą być realizowane wcześniej z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wyścigu. Na wyznaczonych posterunkach blokadowych obecni będą policjanci oraz strażacy OSP, którzy będą kierowali ruchem. Należy spodziewać się trudności komunikacyjnych na całej trasie wyścigu. Zalecamy, aby w tych dniach nie korzystać z samochodów. Dziś kolarze wyruszą ze Śląska i przez okolice Oświęcimia oraz Suchej Beskidzkiej wjadą na Podhale. Jutro zaplanowany jest etap ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Finał wyścigu to jazda indywidualna na czas w Wieliczce. Stadion Barcelony zostanie wkrótce otwarty. Na razie częściowo zamiast 105 tysięcy miejsc klub będzie mógł wpuścić na trybuny 27 tysięcy widzów. Plan powrotu na stadion zakłada trzy fazy. W pierwszej udostępniony zostanie sektor południowy wraz z główną trybuną, co pozwoli na 27 tysięcy miejsc dla widzów. Kolejne mają zwiększyć pojemność na 45 i 60 tysięcy, a dopiero ukończenie trzeciej trybuny pozwoli na udział 105 tysięcy kibiców. Tę ostatnią część remontu zaplanowano na przyszły rok. Obecnie FC Barcelona koncentruje się na szybkim przygotowaniu stadionu do meczu z Walencją 14 września. Ta data wciąż jednak nie jest przesądzona. Decyzja zależy od certyfikatu środowiskowego, a także zakończenia inspekcji bezpieczeństwa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to długo wyczekiwany powrót Barcelony do domu. Po ponad roku gry na Stadionie Olimpijskim w katalońskiej stolicy. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Z Barcelony przenosimy się do domu w Katowicach. Będzie tam punkt bezpłatnej pomocy prawnej dla beneficjentów programu Czyste Powietrze. Porozumienie podpisali Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i tamtejsza Izba Adwokacka. Skala nieprawidłowości przy realizacji programu jest znaczna, mówi prezes funduszu Mateusz Pindel. Mamy informacje o dziesiątkach już złożonych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez nieuczciwe firmy wykonawcze. Niemniej jednak odkrywają się kolejne problemy związane z tym, iż na konta wykonawców zostały wypłacone zaliczki. Na realizację inwestycji niestety te zaliczki z jednej strony nie zostały w żaden sposób rozliczone, a co gorsza, nie została w ogóle podjęta żadna inicjatywa realizacji inwestycji. Beneficjenci programu najczęściej mają problemy z nieuczciwymi wykonawcami i pośrednikami. Klimat. Do końca dnia zielone godziny można normalnie korzystać z prądu. Do 13 zalecane jest korzystanie z nadmiaru energii, która teraz niemal w połowie pochodzi ze źródeł odnawialnych. W północno-wschodniej części kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. Na pozostałym obszarze dobra. Niemal w całym kraju w lasach jest zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapowiada się bardzo ciepły weekend. Synoptycy zapewniają, że przez najbliższe dni Polska będzie znajdowała się w zasięgu rozległego wyżu, co sprawi, że słupki rtęci zbliżą się do 30 stopni. Nie zabraknie też słońca. Dziś na rozgrzewkę ocieplenie, ale jeszcze nie tak duże jak w kolejnych dniach, mówi Michał Folwarski z IMGW. Dzisiaj na niebie jeszcze sporo chmur i miejscami będą się pojawiać przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe będą również burze.

moment, kiedy już mogę powitać moich pierwszych gości. Tak się składa później w Trójkowa Filmowa Panowie, no to teraz cztery panie. Naprawdę aż się nie spodziewałem, że to tak będzie, no ale zaczynamy. To zacznę od autorki filmu, o którym będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Nie pierwszy raz w Trójce. Dzień dobry. Magdalena Nieć jest z nami. No i tutaj, no to teraz może dla odmiany najmłodsza uczestniczka tego spotkania, czyli Liliana Zajbert. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy w Trójce. I tak się składa, że obok ciebie dwie mamy. Mhm. Dwie moje mamy. No właśnie, dwie mamy, bo to taka szczególna sytuacja. To w takim razie mama prawdziwa, ta realna, rzeczywista, życiowa, czyli Ida Anna Zajbert. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. No i mama filmowa, czyli aktorka oczywiście, która zagrała mamę głównej bohaterki, Monika Pikuła. Dzień dobry. Dzień dobry. No to już jesteśmy w komplecie, wszyscy przedstawieni i zatrzymujemy się przy tej premierze o psie, który jeździł koleją. I tu pojawia się dwójka, to tytułem wyjaśnienia dla wszystkich, którzy może nie wiedzą, chociaż pewnie wszyscy wiedzą, bo ten tytuł o psie, który jeździł koleją, to właściwie gdzieś tam w pamięci, w głowach wielu pokoleń Polaków na pewno istnieje. Ale wszystko zaczęło się, znaczy mówię o tej już publicznej prezentacji dokładnie 2 lata temu, bo premiera pierwszego filmu, bez dwójki jeszcze w tytule, miała miejsce też w sierpniu 2023 roku, zgadza się? Tak, dokładnie tak. Potem fantastyczna reakcja widzów, która zmieniła się w taką mobilizację, o której marzy każdy twórca, czyli chcemy drugą część. Chcemy drugą część, a my jako ci, którzy ją realizują, chcieliśmy równie mocno. I dlatego teraz możemy zaprosić na opcję, który jeździł koleją 2. No i co ważne, oczywiście pojawiają się też nowe postaci, to naturalne, ale ważne, że ta podstawa aktorska jest ta sama, prawda? Owszem, chociaż jesteśmy wzbogaceni o dużo, dużo nowych postaci. No właśnie, najważniejsza jest jednak główna bohaterka. Co się tutaj zmieniło poza tym, Lidiano, że chyba no jednak troszeczkę już jesteś starsza, wyższa zapewne? No, na pewno zmieniło się to w mojej bohaterce, to, że ona też dojrzała i tak jak ja już jestem starsza, tak samo ona jest już dojrzalsza, starsza i... Pojawiły się w związku z tym nowe problemy dorastającej córki. No tak, i tutaj nawet bym powiedział, że jest taka wymiana, nie chcę za dużo zdradzać, bo wszystko oczywiście przed nami w kinie, ale jest też taka międzynarodowa nawet tutaj wymiana. Owszem, owszem, jak najbardziej. Tutaj pojawiły się dodatkowe postaci, pojawiły się dodatkowe mamy, pojawiły się dodatkowe dzieci, co też właśnie nie chcemy za dużo zdradzać, ale rzeczywiście w związku z dorastaniem naszych bohaterów pojawiły się też nowe problemy, myślę, że zgodne z ich wiekiem realnym. Ja nie mam wątpliwości po obejrzeniu filmu, że to jest świetna propozycja właśnie teraz na wakacje, że ona ma tę taką lekkość właśnie wakacyjną, że oczywiście przede wszystkim adresowana do młodych odbiorców, ale myślę, że całe rodziny będą się doskonale bawić na filmie, podobnie na co są dowody frekwencyjne i nie tylko, podobnie jak to było z pierwszą częścią, no ale tu, żeby wrócić jeszcze do opowiadania, które stało się gdzieś inspiracją, znane wszystkim o psie, który jeździł koleją, to chyba trzeba powiedzieć, że właściwie jeśli chodzi o filmy, to i w tej pierwszej części, i w drugiej, to jest coś, co chyba możemy nazwać wariacją na temat, a nie dosłownym przeniesieniem. Oczywiście, że tak. Są adaptacje i są filmy, które się tworzy na motywach, na podstawie. Wszystko to zakłada inny stopień przywiązania do pierwowzoru. Pierwsza część była, był tam zmieniony koniec, była ona uwspółcześniona, ale gdyby tak wziąć takie streszczenie lektury, to właściwie było to samo. Oczywiście pojawiał się influencer, a nie na przykład dziennikarz na osiołku. I co bardzo ważne i co otworzyło szansę na drugą część, mieliśmy zmieniony koniec. W pierwszej części... bardzo mi zależało na innym końcu, zależało mi na tym, żeby pies, który jest bohaterem filmu i ma te przymioty bohatera, żeby to, co robi, żeby cena tego jego działania nie była taka dramatyczna. On jest bohaterem, ratuje dziewczynkę, ale nie przypłaca swojego bohaterstwa życiem. W drugiej części, która jest taką już faktycznie oderwaną narracyjnie od pierwowzoru, ale mamy tych samych, mamy ten sam świat przedstawiony. Ale mamy najbardziej chyba sensacyjna. No właśnie, mamy ten sam dworzec, ale pomyślałam sobie, że potrzeba nam jeszcze więcej energii, radości i przygody. Ta część jest bardzo sensacyjna. Mamy bohaterów, tak jak mówiły Monika i Lila, mamy sześciolatkę, ale mamy też tych takich 11-13-latków. Akcja jest naprawdę taka brawurowa, zaskakująca, adrenalina jest. Jest też wzruszenie, bo tak powinno być. Mówimy o uczuciach, mówimy o emocjach, to jest bardzo ważne i mamy mnóstwo śmiechu i oczywiście pozytywny przekaz. Pani Moniko, zawsze się mówi przecież, że najtrudniej pracować na planie. Tutaj właśnie pytam, jak to z perspektywy aktorskiej wygląda z dziećmi i zwierzętami, jak było tym razem? Tak, rzeczywiście tak się mówi. Ja bym dodała do tego jeszcze polską pogodę, bo mówiąc szczerze, nie wiem, czy ona nie jest najtrudniejsza, bo jest najbardziej kapryśna. No w tym roku, tak. Chociaż film był nakręcany oczywiście wcześniej, ale ten rok to już w ogóle... Tak, no oczywiście. Znaczy, pogoda w Polsce po prostu jest kapryśna. Wtedy, kiedy ma być słońce, to pada deszcz i odwrotnie. Natomiast jeżeli chodzi o nasze psy i o dzieci, to absolutnie właśnie tak nie było. Więc tutaj absolutnie nie mogę narzekać. Po pierwsze, dzieci, co już po prostu powtarzam do, nie wiem już, który raz, są wspaniałe po prostu. Zarówno Lila, jak i Maksio i wszystkie te dzieci, które zostały dobrane w drodze castingu do naszego filmu, są niezwykle profesjonalne, świetnie przygotowane, wykonują wszystko z tak cudownym entuzjazmem i taką cierpliwością, że można się od nich tak naprawdę uczyć, a ja im jestem bardzo wdzięczna, bo przypomniały mi o tym, jak wspaniały jest ten zawód i jak wspaniałą zabawą potrafi być, więc z przyjemnością na nich patrzyłam i na ich cudowną pracę i zaangażowanie. Psy także mieliśmy cudowne, wyszkolone, wytresowane. Oczywiście, jak to z psami, musieliśmy ich czasem przekupiać, szantażować jakimiś smakołykami, trzeba różnymi rzeczami. Tak. Ale no właśnie, ja muszę o to zapytać, bo oczywiście wiadomo, że kino rządzi się swoimi prawami. To czasami nas, widzów, się troszeczkę w cudzysłowie oszukuje, prawda? Oczywiście. No wiadomo. I jestem ciekaw, no bo... Przynajmniej już w końcówce filmu, najpierw wydawało mi się, że kurczę, chyba ten sam pies gra dwa różne psy, ale no już końcówka filmu jakby no pokazuje nam to wyraźnie, że jednak nie, no muszą być dwa psy, ale tak naprawdę mogło być ich więcej. Było ich pięć. Tak. Pięć psów. Było aż pięć piesków z Węgier, były trzy pieski i dwie sunie. Aha. I one po prostu tam się zamieniały tymi... Dlaczego my oczywiście widzowie nie jesteśmy w stanie tutaj ocenić, zauważyć. Tak. Ale do roli Lampo były trzy i one się wymieniały, a do roli Luny dwa. Aha. Tak, no jest taka duża dwuznaczność w całym tym naszym tytule, bo oprócz tego, że robimy drugą część, to dodatkowo mamy jeszcze w nowej części dwa psy, więc jest to taka nowość, że... Że jesteśmy bardzo spójni, ale tak, w przekazie. Co dwa psy, to nie jeden i to samo liczymy, że druga część będzie jeszcze lepsza od pierwszej. Liliana, opowiedz nam o swoich doświadczeniach, bo właściwie ty już od kilku lat pojawiałaś się w filmach, w serialach, już masz trochę tych doświadczeń filmowych, no ale tutaj dwa poważne filmy. No, ta pierwsza część sprzed dwóch lat, premiera i teraz kolejna, to właściwie no, to jest cała długa twoja też historia filmowa. No to tak naprawdę, jak zagrałam w pierwszej części psa, to był mój debiut takiej większej roli w kinach i była to naprawdę niesamowita przygoda i mogę od razu powiedzieć, że ja kocham być na planie i po prostu ja czekam na każdy dzień, po prostu ekscytuję się tym i tym bardziej wspaniałą przygodą było dla mnie po przeżyciu tej pierwszej części, od naszych prób scenariusza do samego końca promocji. To naprawdę niesamowitym przeżyciem było doświadczenie tego wszystkiego jeszcze raz i No naprawdę bardzo się cieszę, że mogłam z powrotem wrócić na plan, przeżyć teraz tą premierę i... A nie mówiłam, to jest naprawdę zaraźliwy entuzjazm. No i ten entuzjazm też, myślę, my widzimy, odbieramy, oglądając film, ale czy już teraz na przykład wiesz, że chciałabyś w przyszłości związać swoje losy tak już całkowicie z aktorstwem? No, tak. Ja bym chciała, myślę, że bym chciała. Zobaczymy jakby, jak to się uda, bo no nigdy nie wiemy, co się stanie, ale chciałabym. Mhm. Chciałabym. A jeśli mogę zapytać, ile teraz masz lat? Mam 16. No, to dużo osób oczywiście mówi, że na tyle nie wyglądam, ale mam 16. No, myślałam, że trochę mniej. Szczególnie no, też ta sugestia z filmu też powoduje, że oceniałem cię na trochę mniej, ale to, no, to dobrze, to ciągle możesz grać młodsze jeszcze bohaterki. No to dobry chyba też moment, żeby twoją prawdziwą mamę tutaj zapytać, bo ja nigdy nie miałem właściwie okazji zapytać, jak to wygląda od drugiej strony, jak to rodzice oddają ekipie, obcym ludziom, może nie obcym, nie wiem, jak to było w tym wypadku, ale jednak dużej ekipie filmowej swoje dzieci. No i co dalej? Jak to się dzieje? Jaki pani miała później wpływ? Na ile pani mogła uczestniczyć w tej produkcji? Tak jak pan powiedział, to przede wszystkim nie oddałam dziecka obcym ludziom, bo poznałam i panią reżyser Magdę, i filmowych rodziców dużo wcześniej i oni naprawdę stworzyli wspaniały i cudowny klimat i się tak zaopiekowali Lilą, że ja nie miałam żadnych obiekcji, że ona się czuła tam naprawdę świetnie jak w domu. A potem, jak już był plan zdjęciowy, no właśnie kolejne dni, była pani tam obecna, czy już po prostu, czy nie było to konieczne absolutnie? Nie było to konieczne absolutnie. Był opiekun i no, odnajdywała się doskonale i zarówno tata filmowy, jak i mama filmowa. Tata filmowy, dodajmy Mateusz Damięcki, tak. Doskonale się nią zaopiekowali. Był opiekun aktorów, no i z panią reżyser też ma bardzo dobrą relację, także nie miałam żadnych podstaw do narzekania i żadnych obiekcji. Ja bym śmiało zostawiła ją tam na miesiąc, tak? Gdyby tylko chciała. Ona chce. No, ona chce. No natomiast to, na co było jak gdyby takim moim zmartwieniem. No właśnie, było takie, tak? Tak, zawsze, tak, że wiadomo, że występując publicznie trzeba liczyć się z krytyką. Z różnymi opiniami, tak? I przygotować dziecko na to, że to nie jest koniec świata, tak? I że każdy ma prawo mieć swoją opinię. A drugie, żeby została sobą i miała normalne życie, pasję. Że na tym etapie życia to nie jest jego cel, tylko wielka przygoda. Liliana, masz jakiś problem z popularnością, czy jeszcze nie? Nie, no nie, to myślę, że trzeba być, nie wiem, panem Adamem Woronowiczem, żeby mieć taki... faktyczny problem z tym, a... Obserwowałaś to? Z nim właśnie, że miał problem na przykład jak graliście? Znaczy, może nie problem, ale no faktycznie to jest tak, że... No ale w sensie był zaczepiany, zdjęcia, autografy, tak? Tak jest, a ja to raczej... No co, jak jestem na jakiejś premierze, to podpiszę komuś jakieś zdjęcie i mnie to cieszy, ale no... no żyjesz normalnie. Żyję normalnie, dokładnie tak. No i teraz myślę, że możemy ogłosić w Trójce sensacyjną wiadomość, że wszystko już wskazuje na to, że na tym się przygoda z psem, czy teraz już z psami jeżdżącymi koleją nie kończy. Chyba się nie skończy. Wszyscy o tym marzymy, liczymy na to, ale tak naprawdę tutaj piłka jest po stronie widzów. Teraz... wszystko zależy od tego, czy teraz pójdziemy do kina, czy nie. To jest weekend. Jak licznie. To jest weekend otwarcia i z całego serca zapraszamy państwa do kin. Będziecie państwo głosem naszym, bo na pewno marzylibyśmy o kontynuacji tej historii. No nie. Ale Magdo, przepraszam Magdo, chyba nie powinnaś mieć tutaj jakichś powodów do obaw, sądząc po tym właśnie, jak została pierwsza część filmu przyjęta. Myślę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, no więc kto widział pierwszą część i mu się podobała, no to tym bardziej chyba będzie chciał zobaczyć, co się dzieje dalej z bohaterami. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, przede wszystkim w moim przypadku... chciałabym zawsze, żeby kolejna część i w ogóle wszystko, co robię, było po prostu lepsze, żebym mogła się rozwijać, żebym mogła pokazać widzom, bo to jest też szacunek do nich, ale tak jak słuchałam Lilii, Moniki, myślę, że jesteśmy osobami, które mają mnóstwo pokory w sobie, dlatego bardzo liczymy na państwa obecność. Ja mogę powiedzieć, że Zrobiliśmy naprawdę wszystko, żeby ten film był świetny. Ma bardzo dobre opinie po badaniach fokusowych. Bardzo dobre. Ma świetne pierwsze takie przyjęcia, ale czekamy na każdą opinię od Państwa. Naprawdę szczerze zapraszamy. My po obejrzeniu filmu na premierze, to było 2 dni temu, niezwykle się cieszyliśmy. To znaczy, powiem szczerze, że naprawdę z czystym sercem i z taką naprawdę bardzo dużą nadzieją mam ochotę, że obejrzy go jak najwięcej osób, dlatego że naprawdę film, no nieskromnie powiem, moim zdaniem wyszedł świetnie, więc bardzo na to liczę. Tutaj widzę, że pani też kiwa głową. Ja tak, mi się też bardzo podobał. Lili, młodszemu bratu również, tacie, rodzeństwu. Wszystkim. No na razie to się wszystkim podobał, więc mamy nadzieję, że tak zostanie. No ale z tego, co ja tutaj słyszę, jeśli już masz Liliana 16 lat, a tutaj się szykuje kolejna część, no to już część, no to z tego wniosek to już w ogóle będzie chyba film dla nastolatków, o nastolatkach. No inaczej być nie może, chociaż ciągle o psach. To jest różnie, dlatego że Lila naprawdę nie wygląda zupełnie w filmie. No nie, no gra dwunastolatkę. Ale to się może zmienić niedługo. Gra dwunastolatkę. Tym razem udało nam się scenariusz zaadaptować do wieku dzieciaków i zawsze tak będziemy robić, ale wprowadziłyśmy, bo mówię o Mojcy i Tyrz i Kasi Gacek, wprowadziłyśmy też młodszego. Czyli współscenarzystę. Tak, współscenarzystę. Pisałyśmy we 3, żeby zaopiekować się, dać naszemu widzowi jakby w każdej grupie wiekowej swojego bohatera. Natomiast wierzę, że ten film również bardzo on ma świetne dialogi, bardzo zabawne, podoba się dorosłym. To kino familijne jest faktycznie takim kinem wielopokoleniowym i wierzę w to, że film O psie, który jeździł koleją 2 połączy pokolenia na widowni. A ma wszystko, co kocha widz, ma energię lata, ma adrenalinę, ma przygodę, tak jak mówiłyśmy, ma komediowe postaci, fantastyczne naprawdę i jest o czymś. I o tym wszystkim możemy się już przekonać w kinie, O psie, który jeździł koleją 2 od dzisiaj właśnie na dużych ekranach już w całej Polsce. Bardzo dziękuję za to miłe spotkanie. Dziękujemy. W tak sympatycznym gronie przypomnę Magdalena Nieć, autorka filmu, Liliana Zajbert, twórczyni jednej z głównych ról, obok niej filmowa mama Monika Pikuła, także grająca w tym filmie, no i mama prawdziwa, realna, czyli Ida Anna Zajbert. Dziękuję paniom bardzo za spotkanie. Dziękujemy. I naprawdę zapraszamy do kina. Tak, to już propozycja właściwie dla wszystkich, a kolejna, o której dzisiaj w trójkowo-filmowo porozmawiamy, to taki teraz płodozmian i tak dla odmiany horror. Polski horror to nie jest takie częste. Naprawdę się bałem, naprawdę siedziałem w napięciu. Także polecam wszystkim fanom 13 dni do wakacji, bo ten film także od dzisiaj w kinach. No i zapraszam w tej audycji na spotkanie z reżyserem filmu, zresztą fanem horrorów, szleserów właściwie od zawsze, Bartoszem M. Kowalskim. To już za chwilę. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Na ekrany kin wchodzi twój najnowszy film, 13 dni do wakacji, ale dobra wiadomość jest taka, że filmem interesują się festiwale, te polskie i zagraniczne. Pokazywałeś film w ramach Festiwalu Nowe Horyzonty w sekcji Nocne Szaleństwa, ale też płyną, rozumiem, jakieś propozycje z zagranicy. Tak, będziemy mieli fantastyczną premierę międzynarodową na amerykańskim festiwalu Fantastic Fest w Austin, w Teksasie. To jest wśród fanów gatunku i wśród branży filmowej, która siedzi w horrorach i w kinie fantasy, jest to bardzo ważny adres. To będzie 20. edycja tego festiwalu i tam będziemy mogli zaprezentować 13 dni do wakacji amerykańskim widzom. No, zobaczymy, jak odbiorą film w Ameryce. Akurat tam ten gatunek thrillera, horroru przez całe dekady był absolutnie świetnie eksploatowany. W Polsce mniej. No ale oto mamy Home Invasion. Co to jest za podgatunek i co to dla ciebie znaczy? Sam gatunek horroru jest tak szerokim pojęciem i ma tak wiele bardzo specyficznych podgatunków, że wydaje mi się, że po prostu w którymś momencie w XX wieku twórcy czy krytycy zaczęli nazywać te podgatunki, bo po prostu horror stał się zbyt szerokim pojęciem. Od nadnaturalnych zjaw, demonów, duchów przez zabójców w masce i tak dalej. Natomiast no, w moim przypadku razem ze swoimi współscenarzystami, z producentami, my w miarę możliwości, w zasadzie od czasów pierwszej części W lesie dziś nie zaśnie nikt, staramy się z każdym filmem spróbować ten gatunkowy temat ugryźć trochę inaczej, spojrzeć z innej perspektywy i spróbować czegoś nowego. I tak jak pierwsza część W lesie była archetypowym slasherem, druga część była ogromnym eksperymentem w klimacie parodystycznej Tromy, Ostatnia wieczerza była horrorem religijnym, tak 13 dni do wakacji jest horrorem home invasion, czyli mówiąc w telegraficznym skrócie i uproszczeniu, grupa ludzi zamknięta w jednym miejscu, w którym czai się pewnego rodzaju zło lub zabójca. Ale tutaj mówiąc przed chwilą o swoich wcześniejszych filmach, pominąłeś ten przedostatni, czyli Ciszę nocną, a to była jednak zupełnie inna propozycja. Rozumiem, że 13 dni do wakacji jest pewnego rodzaju powrotem właśnie do bardziej klasycznego thrillera, horroru, czy jak w tym wypadku home invasion, ale tak jak mówisz, pewnie już zrealizowanego z innej perspektywy, tak? Tak, Cisza nocna oczywiście to film gatunkowy, który trochę jednak miesza te gatunki, podgatunki, no bo to jest jednak przede wszystkim dramat społeczny z elementami horroru czy fantastyki. Stempel oczywiście filmu oficjalny jest, że jest to horror psychologiczny. No pominąłem również Plac Zabaw. No ale to było już dawno. To było... Twój debiut. Mój debiut, tak, 9 lat temu, który też przecież w Hiszpanii był nazwany horrorem społecznym, gdzie generalnie z tego co mi wiadomo taki gatunek czy podgatunek nie istnieje, ale jeśli chodzi o 13 dni do wakacji, wydaje mi się, że to będzie pierwszy taki mój film, który stara się stanąć w pewnym sensie pośrodku między takim kinem jak Plac Zabaw, czyli kinem bardzo trudnym, festiwalowym, a filmami takimi jak W lesie dziś nie zaśnie nikt czy Ostatnia wieczerza, czyli kinem bardzo komercyjnym. Wydaje mi się, że ten film jest gdzieś po środku, bo jest to kino dla szerokiej publiczności, jest to kino, przy którym można się bawić, można się bać, ale jest w tym też pewien społeczny komentarz i wydaje mi się, że historia, czy przede wszystkim zakończenie tego filmu, które skłoni do refleksji. To za chwilę też o tym porozmawiamy, ale najpierw może, by zachęcić twoich potencjalnych widzów do pójścia do kina, no bo trwają wakacje, a tutaj mamy film 13 dni do wakacji. Co byś powiedział o samej fabule? No bo rozumiem, że punkt wyjścia można tutaj zdradzić. Punkt wyjścia jest bardzo archetypiczny. Grupa młodych ludzi organizuje imprezę pod nieobecność rodziców i tej nocy coś złego zaczyna się dziać. Dom zostaje zamknięty i nasi bohaterowie nie mogą się z niego wydostać i ktoś się do tego domu włamuje. Jest to historia, która ma kilka, wydaje mi się, fajnych, nieoczekiwanych zwrotów akcji, o których oczywiście opowiadać nie będę, bo wydaje mi się, że też siłą tego filmu, oprócz oprawy realizacyjnej, świetnej muzyki czy w ogóle wspaniałych młodych aktorów, jest scenariusz. I tutaj wspólnie z Mirellą Zaradkiewicz, producentką i moim przyjacielem ze studiów, Torem Magnussonem, w trójkę napisaliśmy scenariusz, z którego byliśmy bardzo, bardzo dumni, bo wydaje mi się, że właśnie w tej archetypiczności, w tym stereotypowym home invasion udało nam się wprowadzić jakiś taki mikropowiew świeżości i na tyle pogmatwać tę historię, że wydaje mi się, że widzowie będą zaskoczeni na koniec. Ale możemy jeszcze dodać, że w tej historii nie tylko ludzie, bohaterowie są ważni, ale też sam dom, tak zwany inteligentny dom, czyli te wszystkie nasze współczesne wynalazki, które, jak się okazuje, mogą też pracować przeciwko nam. Tak jest. Jest to nowoczesny dom, w którym system, można powiedzieć, zaczyna szwankować i zamyka bohaterów wewnątrz, więc ta technologia w pewnym sensie odwraca się przeciwko człowiekowi. I jest to też film, trzeba dodać, inspirowany prawdziwą historią, czy w zasadzie prawdziwymi historiami, bo my mamy w sumie 4 historie, które w pewnym sensie ze sobą zmieszaliśmy i które były inspiracją do napisania tego filmu. To ciekawe, to są historie z Polski, czy gdzieś w ogóle ze świata? To jest jedna historia z Polski i 3 ze świata. Nie chcę o nich opowiadać, bo jak tylko powiem, co to za historie, to będzie to ogromny spoiler do fabuły. No oczywiście, do tego nie zdradzamy. Mamy szansę zobaczyć już film. Natomiast wspomniałeś właśnie o tym, że jest w nim też zawarty, co też było dla ciebie ważne, ten komentarz społeczny. Więc z jednej strony interesuje cię horror jako taki, czyli jednak budowanie napięcia, straszenie widza, te zwroty akcji, wiadomo, to co w takim gatunku znaleźć się musi. A jakich kwestii dotyczy właśnie ten komentarz społeczny, na co przy okazji chciałeś zwrócić uwagę? No, tu też nie chcę za dużo mówić, bo każde słowo będzie oznaczało pewnego rodzaju rozwiązanie zagadki prowadzonej przez cały film. Natomiast w tej konwencji gatunkowej Home Invasion, pod przykrywką tego gatunku, jest jakaś refleksja, czy zastanawiamy się nad przyczynami psychopatii młodych ludzi. No dobrze, to tu stawiamy kropkę. Jak to oceniasz? Bo znamy takie, mamy takie przykłady w różnych narodowych kinematografiach, choćby zdarzyło się to w Hiszpanii, że rzeczywiście następuje wysyp bardzo dobrych filmów gatunkowych, horrorów i tak dalej. Czy myślisz, że i Polska, która nie ma takich tradycji, też w końcu może zaistnieć i z takimi gatunkami na świecie? No bo na razie właściwie jesteś jedynym reżyserem, który konsekwentnie po to sięga, tego próbuje. I konsekwentnie też każdy z filmów, które zrobiłem, jest oglądany poza Polską i osiąga jakiś sukces, czy to box office'owy, czy festiwalowy. No, ja cały czas mam wrażenie, że jestem na etapie uchylania tych drzwi gatunkowych w Polsce. Chciałbym móc powiedzieć, że one są już szeroko otwarte i że można teraz takie kino po prostu u nas realizować. No, tak nie jest, a ja cały czas życzyłbym sobie też, żeby moi koledzy, koleżanki, twórcy też próbowali swoich sił w kinie takim stricte gatunkowym, bo też zawsze stawiałem sobie znak zapytania, dlaczego miesiąc w miesiąc można iść do kina na kolejną polską komedię, a nie na polski horror do kina. Pewnie wynika to z przeświadczenia producentów, twórców, że komedia się najlepiej sprzedaje, co już wiemy też od dawna, niekoniecznie musi się sprawdzać. Dokładnie, ale jest to na pewno bezpieczniejsza inwestycja. To ryzyko jest pewnie mniejsze, bo ten grunt jest po prostu zbadany i przećwiczony. Natomiast w naszym kraju, jak i na zachodzie, naprawdę jest widz, który kocha kino gatunkowe i u nas jest miejsce na każdy gatunek, nie tylko na komedię romantyczną czy film sensacyjny, bo widzowie na to czekają. 13 dni do wakacji właśnie w naszych kinach, a jakie zamierzasz dalej podejmować ryzyko, no bo nie wątpię, że już myślisz, a może i nawet całkiem konkretnie przygotowujesz się do kolejnego filmu. Rozwijam oczywiście kilka projektów, to w tej pracy jest tak, że trzeba myśleć nad kilkoma rzeczami równolegle, bo nigdy nie wiadomo, kiedy coś wypali, kiedy coś dojdzie do realizacji. Natomiast takie trzy projekty, które mam, że tak powiem, w najbardziej zaawansowanym developmencie, to jest jeden dramat społeczny, można powiedzieć, jeden horror rasowy, również w sumie w pewnym sensie religijny, i film animowany, bajka dla dzieci. To płodozmian ogromny. No, horrory to są bajki dla dorosłych, więc faktycznie pracuję nad pełnometrażową animacją o krasnoludkach. A skąd pomysł na animację, bo to coś zupełnie nowego w twojej twórczości. No i myślę, że raczej też specjalnych doświadczeń jako animator nie miałeś. Zanim ten projekt powstanie, to miną jeszcze lata, bo animacja jest koszmarnie czasochłonna. Natomiast ja od swojego pierwszego filmu, od Placu Zabaw, gdzie w finałowej scenie używaliśmy CGI, efektów komputerowych, motion capture, przy każdym filmie z tymi samymi ludźmi testowaliśmy inny rodzaj efektów specjalnych. I ja od samego początku byłem bardzo blisko tej technologii i ona mnie bardzo, bardzo wciągnęła i fascynowała od samego początku. I film animowany już od dawna chodził mi po głowie, ale nie miałem specjalnie, szczerze mówiąc, pomysłu. Natomiast jakiś czas temu, spędzając wakacje ze swoją bratanicą 10-letnią w jakichś rozmowach o bajkach, przyszła inspiracja i faktycznie zacząłem to pisać i niedawno dostałem wsparcie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rozwinięcie tego projektu, także mam nadzieję, że doprowadzę to do końca, aczkolwiek są ludzie, którzy straszą mnie, że film animowany w Polsce, że trzeba mieć na to nawet i 10 lat. Znamy takie wypadki, rzeczywiście, gdy te filmy powstawały nawet jeszcze dłużej. Patrzę, mogły być z tego krwawy horror o krasnalach ogrodowych na przykład. Mógłby być, ale nie tym razem. To też jest jednak kino gatunkowe. Bajka, film animowany dla dzieci i dla i no, w sumie dla dorosłych też. Przecież najlepsze bajki, z których my chcemy czerpać, bajki Pixara i Disneya, są dla dzieci. To jest przygoda, rozrywka, ale też zawsze jakiś morał i coś fajnego dla każdego w każdym wieku. Zastanawiam się tylko, czy w twoim wykonaniu taka animowana bajka przynosiłaby pewien oddech, czy może jednak byłaby to bajka baśni w rodzaju tych od braci Grimm na przykład? Nie, żadnych braci Grimm. Absolutnie coś bardzo kolorowego, pozytywnego, wymyślane w konsultacji z 10-latką i ich koleżankami, więc żadnych elementów horrorowych tam nie będzie. No dobrze, to musimy się uzbroić w cierpliwość i czekamy na twoją animację. No a tymczasem zapraszamy, rozumiem, do kina na 13 dni do wakacji. Co byś szczególnie powiedział swoim przyszłym widzom? 12, 11, 10... Serdecznie zapraszam, bo jest to kino, które naprawdę warto zobaczyć na dużym ekranie. Absolutnie potwierdzam i zapraszam nas reżyser filmu Bartosz M. Kowalski. Mówiliśmy już dzisiaj o kinie familijnym, mówiliśmy o horrorze, no to zatrzymajmy się przy filmie, który właściwie w pewnym sensie łączy jedno z drugim. Już w niedzielę rozpoczyna się 26. edycja Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu i jednym z pierwszych jej gości będzie reżyser Tomasz Jurkiewicz, który na początku festiwalu, bo w poniedziałek, zaprezentuje swój najnowszy, ciągle przedpremierowo, film Skarbek i tajemnica magicznego sreberka. Zapraszam na spotkanie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Skarbek i tajemnica magicznego sreberka to właściwie dopiero drugi twój film fabularny, pełnometrażowy. Tak, wcześniej zrobiłem film mikrobudżet, każdy ma swoje lato. No a wcześniej robiłem dokumentalne filmy, no i krótkometrażowe tam w ramach szkoły filmowej i programu 30 minut. Sporo było tych filmów, ale dopiero teraz możesz rozwinąć skrzydła, bo na nieco więcej można sobie właśnie pozwolić w pełnym metrażu. Jak wspominasz swój debiut, czyli każdy ma swoje lato? To był taki film, na który rzeczywiście bardzo długo czekałem, bo pamiętam, że z pomysłem poszedłem do szkoły Wajdy w 2010 roku, a realizacja była w 2019. Premiera była rok później, czyli 10 lat od pierwszego pomysłu, więc na pewno sam proces przygotowania to była szkoła cierpliwości. A jeśli chodzi o zdjęcia, okres realizacyjny, no to na pewno udało nam się zebrać ekipę ludzi, którym naprawdę zależało na kręceniu tego filmu. I to kręciliśmy też w Trzebini, w moim mieście rodzinnym, więc wspominam to podwójnie dobrze i ze względu na tych ludzi, z którymi wciąż gdzieś tam się przyjaźnię i ze względu właśnie na to, że mogłem wrócić filmem, z kręceniem filmu do swojego miasteczka. No i myślę, że chyba zadowolony byłeś również z twórców głównych ról, bo przypomnę, w głównych rolach Sandra Drzymalska i Nicolas Przygoda, którzy no później bardzo ładnie jeszcze się zaprezentowali i również w innych filmach zdobywali nagrody, także twój film też mają w swoich filmografiach. No tak, to rzeczywiście z Sandrą akurat się poznałem trochę wcześniej, bo kręciliśmy jeszcze teatr telewizji. Nicolasa poznałam na zdjęciach próbnych do tego filmu. No i tam oni rzeczywiście wnieśli mnóstwo takiej dobrej energii i takiego poszukiwania twórczego, więc bardzo się cieszę, że robią swoje kariery dalej. No i Sandra jest w zasadzie teraz gwiazdą taką pierwszoligową, więc super. Tak. No tak, bo było i o Jerzego Skolimowskiego, nie tak dawno zagrała Simone Kossak, no a teraz, jak wiemy, tym razem w roli Violetty Villas, Sandra Drzymalska, ale myślę, że każdy ma swoje lato, to był też film po prostu dobrze przyjęty przez widzów, przez krytyków. Przez widzów szczególnie, bo z krytykami różnie, niektórzy ten film rzeczywiście lubią, niektórzy go nie lubią. Natomiast rzeczywiście mieliśmy dużo spotkań gdzieś na festiwalach czy na jakichś pokazach z widzami i ten odbiór był naprawdę dobry i to jest chyba najlepsze, no, że właśnie widzowie gdzieś tą historię poczuli, przeżyli jakieś emocje i chcieli potem o tym filmie porozmawiać. Czy jest może szansa zobaczyć film Każdy ma swoje lato gdzieś w streamingu? Czy on gdzieś jest dostępny? Tak, tak. Można znaleźć go na TVP VOD i na Nowe Horyzonty VOD. Na CDA też jest. Premium. Nie przypadkiem wracam tak do filmu Każdy ma swoje lato, bo to był twój właśnie pełnometrażowy debiut fabularny. I co ciekawe, po debiucie zdecydowałeś się na film familijny. Właściwie film dla bardzo młodych odbiorców. Debiutancki Każdy ma swoje lato opowiadał w sumie też przede wszystkim o młodych ludziach, ale jednak nieco starszych, a tutaj już opowieść myślę, że i adresowana do młodych widzów, albo właśnie do całej rodziny, no ale też o nich opowiadająca. Trudno powiedzieć, że się zdecydowałem, bo ta propozycja do mnie przyszła po prostu. Akurat jeszcze w trakcie przygotowań do Każdy ma swoje lato zadzwoniły do mnie producentki Gosia Domin, Dominika Mandla, że mają scenariusz, mają ustępne już finansowanie z PISF-u, że chciałyby zaproponować mi reżyserię, że mi ufają, że wierzą, że zrobię z tego dobre kino familijne. No ja nie ukrywam, byłem zdziwiony i też było to dla mnie duże wyzwanie, bo co innego robić kino autorskie troszkę, takie tragikomiczne, które do tej pory robiłem, a co innego jednak kino gatunkowe, które ma po prostu, oprócz tego, że dobrze opowiedzieć historię, to też tego widza zabawić i przede wszystkim zabawić widza młodego, który jest bardzo wymagającym widzem, no bo jak mu się nie podoba, to po prostu odpala telefon albo wychodzi z kina. Więc najpierw się trochę przestraszyłem, ale później pomyślałem sobie, że to jest wyzwanie, wielkie wyzwanie, no i trzeba się tego podjąć, nie mówiąc o tym, że rzadko kiedy się dostaje taką propozycję, że film już jest na etapie przygotowania do zdjęć, że nie trzeba właśnie wyhadzać tych pieniędzy, że one już są. I po prostu jedyne, na czym się trzeba skupić, to przygotowanie filmu. Od razu też powiedzmy, że to jest bardzo śląska opowieść. I to właściwie widać i słychać, bo z jednej strony rzeczywiście śląskie plenery, sytuacje z kopalni, no to jest tutaj bardzo istotne w tych wątkach fabularnych, ale też aktorzy mówią po śląsku. Tak miało być. To był w zasadzie pomysł producentek, bo i Gosia, i Dominika są bardzo związane ze Śląskiem. Gosia się zwróciła do swojej mamy, która była bibliotekarką, żeby wymyśliła jej temat filmu. Mama powiedziała, zrób film o skarbku. Gosia poszła z tym tematem do Wojciecha Kuczoka, który napisał pierwszą wersję scenariusza. No i też był pomysł taki producentek, że trzeba obsadzić go aktorami, którzy ze Śląska pochodzą, którzy po śląsku mówią naturalnie mówią gwarą. Z kolei moją rolą i moim takim zadaniem było, żeby nie poprzestać tylko na tej śląskości, żeby z tego powstała uniwersalna historia, która jest zrozumiała także dla widza w całej Polsce i mam nadzieję na świecie. No i żeby nadać jeszcze oprócz tego waloru śląskości, żeby nadać tej historii waloru baśni, takiego kina przygodowego i takiego kina, które po prostu będzie zrozumiałe, ciekawe, będzie rozśmieszało, trochę będzie straszyło i coś tam po tym seansie w głowie widza zostanie. To którzy z aktorów, bo też występują w filmie, niektórzy bardzo dobrze nam znani, pochodzą ze Śląska? Pradziadek, nasz jeden z głównych bohaterów, czyli Olgierd Łukaszewicz, znany z trylogii śląskiej Kutce, ale generalnie też bardzo związany ze Śląskiem. No i tutaj muszę właśnie koniecznie dodać, że oglądając film miałem absolutne déjà vu. Rzeczywiście jakiś taki powrót przecież po wielu, wielu latach do filmów Kazimierza Kutca, kiedy Olgierd Łukaszewicz no był wtedy jeszcze bardzo młodym aktorem i grał tam ważne dla siebie role. No i jednak taka piękna klabra, piękny po latach powrót na Śląsk, bo tym razem grałeś pradziadka. Tak, Olgierd bardzo się ucieszył na taką propozycję. Też dla niego to była w pewnym sensie podróż sentymentalna, no bo oprócz tej współpracy z Kazimierzem Kutcem wspominał czasy, kiedy opiekunka straszyła go opowieściami o podciepach, o różnych duchach, utopcach, śląskich demonach. No i udział w tym filmie potraktował jako rodzaj takiej reinterpretacji tej historii i opowiedzenia ich jeszcze raz młodym widzom w bardziej taki współczesny sposób za pomocą filmu i w pewnym sensie takiego przeniesienia tych takich ludowych historii, legend właśnie na takie bardziej uniwersalne medium. Dorota Pomykała też pochodzi ze Śląska? Chyba też. Tak, tak. Dorota Pomykała jest bardzo związana ze Śląskiem. Mimo, że kojarzy się z Krakowem. Ale nawet w tym filmie jest taka scena urodzin pradziadka, gdzie ma ubraną taką tradycyjną koszulę śląską, która należała do jej babci. Więc Dorota też bardzo osobiście też potraktowała tę rolę. Ona z kolei gra babcię, czyli córka Olgierda Łukaszewicza. I w swojej takiej pracy nad rolą często się odwoływała do wspomnień o babci i o swoich właśnie babciach, ciotkach, które miały taki dosyć ostry rys, były bardzo konkretne, bardzo opiekuńcze, no ale przy tym bardzo właśnie takie twarde. No to powiedzmy, kim jest tytułowy skarbek, bo to też będzie trochę wprowadzenie do fabuły filmu, bo być może nie jest to oczywiste dla odbiorców z różnych regionów Polski. Kim jest skarbek dla Ślązaków? Skarbek to jest dobry duch, którego można spotkać w kopalni i można powiedzieć, że jest to opiekun górników. I czasem w tych legendach pojawiały się historie, w których górnik na przykład uratował drugiemu górnikowi życie i wtedy pojawiał się skarbek, który mógł w zamian za to spełnić jakieś jedno jego życzenie. Natomiast nas oprócz skarbka zainteresował też Szarlej. Bo jak się okazuje, funkcjonuje ten duch pod dwoma nazwami, właśnie skarbek i Szarlej. Szarlej to tak nie brzmi. Znaczy brzmi to, tak bym powiedział, z angielska. Nie wiem, chyba tak Może z angielska, może ze śląska. W każdym razie Charlet jest utożsamiany ze złym duchem. Skarbek jest tym dobrym, natomiast Charlet jest tym, który może zagrozić, może wyprowadzić w pole, może gdzieś pokierować złą drogę i generalnie utożsamiał też trochę diabła, który gdzieś tam czyhał w podziemiach, w tych tunelach na górników. No i w pracach nad scenariuszem, bo my później jeszcze pisaliśmy kolejne wersje scenariusza po Wojciechu Kuczoku, zaprosiłem do współpracy mojego stałego współscenarzystę Piotra Janusza. W pracach nad kolejnymi wersjami scenariusza podobało nam się to, że te demony mogą być i dobre, i złe, że mają właśnie te dwie strony i każdy z naszych bohaterów, również bohaterowie dziecięcy, także mają swoją drugą stronę, tą właśnie demoniczną stronę, którą w trakcie filmu odkrywają. Myślę, że film się naprawdę udał, co zresztą potwierdzają reakcje pierwszych odbiorców, bo z jednej strony myślę, dla dorosłych mamy ciekawe takie obserwacje obyczajowe, właśnie ładnie pokazana ta śląskość relacji między ludźmi, a dla tych młodszych i to przede wszystkim wartka akcja, częste zwroty akcji, sporo się dzieje. No to jest też właśnie taki sposób opowiadania, którego się w pewien sposób musiałem nauczyć, bo jak robiłem Każdy ma swoje lato, skupiałem się właśnie bardzo na takim psychologicznym podejściu do pracy z aktorem, na tym, żeby aktorzy grali jak najbardziej naturalnie, na tym, żeby te ujęcia czasem były dłuższe, żeby pozwalały oddać nastrój. Natomiast tutaj w Skarbku to się zupełnie by nie sprawdziło. Mamy tam zupełnie inny sposób opowiadania, zupełnie inny typ zdjęć, typ filmowania i mówiąc krótko, musimy opowiadać szybko, wartko prowadzić dużo zwrotów akcji, żeby nie tracić uwagi tego najmłodszego widza. Poza tym też operujemy różnymi gatunkami, bo mamy i kino familijne, i film grozy, i komedię, i jakiś taki film, no science fiction to za dużo powiedziane, ale takie fantazy, no i baśń, więc to jest też taka rzecz, której musiałem się po prostu nauczyć. Ja bym powiedział, że momentami to jest wręcz horror, nawet na mnie dorosłej osobie pewne sceny zrobiły mocne wrażenie, więc to nie jest też film dla takich całkiem młodych widzów, jednak już tak powiedzmy 10+. No są dosyć straszne postaci w tym filmie, no i są dosyć niepokojące sytuacje. Ale te wszystkie demony, bo oprócz Charleya pojawia nam się kilka innych demonów, chyba najstraszniejszy z nich to utopiec, który porywa siostrę głównego bohatera i podmienia ją, w zamian za nią podrzuca podciepa, czyli dziewczynka, która wygląda zupełnie tak samo, ale zachowuje się zupełnie inaczej, jest po prostu zła. Więc wszystkie te demony pochodzą ze śląskiej mitologii, która gdzieś tam wcześniej została spisana. Miały pierwowzory właśnie w opowieściach ludowych, które były przekazywane z pokolenia na pokolenia. Natomiast naszym zadaniem było właśnie nadanie im takiego bardziej filmowego rysu i no i też wykorzystanie ich walorów takich demonicznych poprzez różne środki filmowe, nie tylko obraz, ale i dźwięk, nad którym Zbyszek Malecki pracował. No i Zbyszek zresztą tutaj miał taką ideę, że zrobimy taki film, żeby dzieci się chowały za fotele kinowe. Tak się dzieje? I czasem rzeczywiście podczas projekcji muszę powiedzieć, że widzę strach na buziach dzieci. Tak jak wspominałeś, nie jest to film dla sześciolatków, natomiast dziesięciolatki, jedenastolatki już na tym filmie zarówno się boją, jak i śmieją, więc to jest taki fajny strach, nie taki podprogowy, który potem nie daje zasnąć, ale taki, który gdzieś tam chyba wszyscy jako widzowie lubimy czasem doświadczyć. No na szczęście wszystko się też szybko jaśnia i raczej prowadzi nas ku większej jasności, ale jak już tak mówimy o tym miksie gatunkowym, no to ja bym jeszcze dorzucił, że nawet jest taka sekwencja gdzieś rodem z body horror, bo wręcz no, dotycząca ciała, fizyczności, to nie będziemy zdradzać o co chodzi, ale myślę, że starszych widzów ta sekwencja może rozbawić, ale dzieciom o dziwo, też się podoba. Chyba to jest właśnie jedna z tych scen, na których rzeczywiście widać strach na twarzach dzieci, na twarzach widzów, no bo chyba jest tak, że każdy z nas gdzieś tam się lubi bać, ja też pamiętam, że jako dziecko zarówno uwielbiałem takie historie, które mi z kolei dziadek opowiadał o duchach, bo po prostu się ich bałem, jak i lubiłem po prostu horrory, oglądać horrory, no i myślę, że gdzieś tam tym przesiąkłem. Jestem z tego pokolenia, które właśnie pierwszy raz skorzystało z wypożyczalni wideokaset i tam rzeczywiście można było bardzo różnorakie horrory, zarówno body horrory, jak i kanibalistyczne horrory, jak i demoniczne horrory znaleźć. No to zmierzyłeś się tym samym z kinem familijnym, z kinem dla młodszych widzów. Kiedy ta oficjalna kinowa premiera filmu Skarbek i Tajemnica Magicznego Sreberka? Oficjalna, długo wyczekiwana premiera będzie 24 października. Wtedy film wejdzie do wszystkich kin, do wielu kin w Polsce. Natomiast wcześniej będą na pewno jeszcze jakieś pokazy festiwalowe, także uczestników festiwali zapraszamy do wypatrywania tego tytułu, a tych, którzy poczekają na premierę październikową, zapraszamy do kin. A czy wiesz już, jaki będzie twój trzeci film? Czy może już jakieś przymiarki, przygotowania trwają? Scenariusze czekają? Rzeczywiście okres powstawania Skarbka był bardzo długi i przez ten czas udało nam się ze scenarzystą, z Piotrem Januszem, napisać 3 scenariusze. Jeden jest w pewnym sensie kontynuacją Skarbka, można powiedzieć jego spin-offem, bo dotyczy jednej z bohaterek filmu. Czyli spodobało ci się kino familijne w efekcie? Tak, myślę, że jest to wciąż takie bardzo ciekawe pole, na którym dużo można jeszcze zdziałać. No i też nie ukrywajmy, jest to pole, które w obecnych czasach trafia do szerokiego widza, a to też mnie ciekawi i żeby te filmy po prostu nie były dla garstki odbiorców, tylko jednak pełniły swoją rolę i żeby budzały emocje, żeby po prostu ludzie przeżywali. I 2 inne scenariusze to są bardziej kameralne historie, tragikomedie już z dorosłymi bohaterami, czyli bardziej może nawiązujące do Każdy ma swoje lata, aczkolwiek nie całkiem, bo jeden to jest film zemsty, a drugi to jest taka tragikomedia społeczna. Rozumiem oczywiście, że to wszystko rozgrywa się w Polsce, więc ciekaw jestem, co dla ciebie w polskich realiach oznacza film zemsty. Film zemsty traktujemy bardzo akurat kameralnie, bo to jest opowieść o chłopaku, który ma 20 parę lat, dowiaduje się, że jego ukochana związała się z innym facetem. Czyli zazdrość. I postanawia ją odzyskać. Natomiast to napędza spiralę zemsty, która prowadzi do wielu nieoczekiwanych zwrotów, powiedzmy. Jak myślisz, który z tych 3 scenariuszy, no bo już 3 masz gotowe, który z tych scenariuszy ma szansę być zrealizowany jako pierwszy? No ja bardzo wierzę w każdy z tych scenariuszy. Teraz to zależy po prostu od determinacji producentów. Natomiast trudno mi powiedzieć. Myślę, że jestem gotowy do realizacji każdego z nich. Ten film familijny ma dosyć duży budżet, więc pewnie będzie musiał trochę poczekać, chyba że Skarbek odniesie jakiś ogromny sukces. 2 pozostałe są takimi właśnie kameralnymi bardziej produkcjami, które można zrobić dosyć szybko, są współczesne, więc może akurat się uda zrobić najpierw jeden z tych 2. Czy dobrze się domyślam, że ta potencjalna kontynuacja twojego filmu Skarbek i Tajemnica Magicznego Sreberka to jest rozwinięcie historii tej dziewczynki, właśnie siostry głównego bohatera, która jest podmieniona? Bardzo dobrze. Tak. Tak naprawdę nie chodzi nam nawet o dziewczynkę, która jest podmieniona, ale właśnie o dziewczynkę, która ją podmienia, czyli podciepa, demona, który wraca do świata utopców, ale jest już skrzywiony poprzez doświadczenie dobra w świecie ludzkim i w świecie utopców zupełnie nie może się odnaleźć. A więcej z Tomaszem Jurkiewiczem będzie można porozmawiać w Zwierzyńcu i oczywiście zobaczyć jego najnowszy film Letnia Akademia Filmowa już od niedzieli. Tymczasem porzucamy filmowe tematy. Zapraszam w piątek, za tydzień w samo południe, Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Autopromocja. Ja nazywam się Daria, przyjechałam ze Śląska. Rzeczywiście przyjechała. Z zespołem. W listopadzie zeszłego roku. Ciekawe, co by chciała powiedzieć na ten temat. Wrócimy do jej koncertu. Daria ze Śląska w Trójce. Przypomnimy sobie tamten wieczór w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Promocyjny piątek w Twoim Lidlu. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wędzony łosoś norweski i biołosoś atlantycki w plastrach Nautica 100 gramów. 25% taniej przy zakupie 2. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. I cukier 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Dlatego w piątki zakupy robię w moim Lidlu. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie?